Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 18 Eylül Salı. Yıl 2012, ay 9, gün 262, Hızır 106, 136. 1433 Hicri Zilkade 2, 1428 Rumi Eylül 5. Fırtına, yağmur. Günün tarihi. 56 yıl önce bugün 18 Eylül 1956'da dünyaca meşhur Artemis heykeli Efes'te bulundu. 122 yıl önce bugün 18 Eylül 1890'da Ertuğrul Fırkateyn'ini Japon sularında şiddetli bir fırtına nedeniyle kaybettik. 540 denizci boğuldu ancak rastlantı sonucu 6 subay ve 63 er kurtuldu. Geminin kumandanı Osman Paşa da şehitler arasındaydı. 200 yıl önce bugün 18 Eylül 1812'de Moskova tarihinin en büyük yangın felaketine uğramıştı. Gece ani olarak çıkan ve 4 gecede devam eden yangın sonunda tam 30.800 ev tamamen yanmış, yüz binlerce kişi açıkta kalmıştı. Yangın can kaybına sebebiyet verdiği ancak ölü sayısının kesinlikle belirlenemediği de bilinmektedir. Yemek listesi gün 262. Fırında balık, patates sote, pilaki, salata, tahin helvası. Büyük Saatli Marif Takvimi. Trouble in mind, I'm blue, but I won't be blue always, for the sun will shine in my back door someday. trouble in mind. I'm here, but my poor heart is beating slow. Never had no trouble in my life before. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9, AçıkRadyo.com ve Açık Gazete. Başladı haftanın ikinci Açık Gazete'nin açılışını yaptık. Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Jimmy Witherspoon'a da bir günaydın dedik. Trouble in Mind adlı blues parçasıyla açılışımızı yaptık onunla ve kendisi 15. ölüm yıl dönümünde andığımız çok önemli bir blues şarkıcısı. Jump blues denen tarzında büyük ustalarından birisi. Kendisi 1920 doğumluydu. 77 yaşında, bundan 15 yıl önce hayata veda etmişti. Belki bugün büyük ölçüde Jimmy Witherspoon'un ya kendisini solist olarak ya da başkalarıyla beraber duet yaptığı parçalara kulak vereceğiz. Duet ya da karşılıklı söylediği parçalara yer veririz. 15. ölüm yıl dönümünü anarken kendisinin bugün tarihte neler olduğuna bakacak olursak, 1977'de bugün Voyager uydusu ilk fotoğrafı, dünya ve Ay'ı birlikte gösteren ilk uzay fotoğrafını çekmiş. 1977. 1982'de de Hristiyan milisleri 600 Filistinliyi Lübnan'da öldürmeye girişmiş. 1988'de demokrasi yanlısı ayaklanmaların sonunda evet Myanmar'da, Burma'da askeri bir darbe olduktan sonra binlerce, özellikle de Budist rahipler ve siviller, özellikle de öğrenciler, bu Burma'daki askeri yönetimin askerleri tarafından hunharca katledilmişlerdi. 1988'de bunun yıl dönümü bugün başlıyor. 2007'de de Budist rahipler Myanmar'da, Burma'da Safran Devrimi diye de adlandırılan, yani giydikleri cübbelerden dolayı, o renginden dolayı hükümet karşıtı protestolara başlıyorlar. 9 sene sonra ilk büyük katliamdan tüm bunları yıllar içinde okumak mümkün oluyor. Evet, günün haberlerine bakacak olursak öncelikle bir tarihi rekordan bahsetmek iyi olabilir. Flash haber olarak dün gelen bir haberi söyleyelim. Ulusal İklim Veri Merkezi, toplama merkezinden Amerika'dan, Haziran'la Ağustos ayı arasındaki dönemde, 2012 Haziran'ı ile Ağustos arasındaki dönemde yeryüzünde gelmiş geçmiş bütün verilere göre en sıcak dönem olmuş. Bu 3 aylık dönemde toprakların sıcaklığı ortalama 1.03 derece Celsius artmış, 20. yüzyıl ortalamasının üzerine çıkmış. Okyanus yüzey düzeyiyle beraber düzeltilerek okunduğunda ortalama küresel sıcaklık Haziran Ağustos arasında tarihteki üçüncü büyük sıcaklık, yani 20. yüzyıl ortalamasının 0.64 derece Celsius üzerinde çıkıyor. Bu bir ikinci rapor, biliyorsunuz geçenlerde de sözünü ettiğimiz Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetimi'nin Amerika'da Cuma ile Ocak'la Ağustos arasındaki en sıcak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 48 eyaletin, Alaska hariç, en sıcak tarihteki şeymiş. Dönemiymiş. Dönemiymiş, evet. Ve bu sıcaklıkları da bu hava durumunu da beraberinde getirdiği yangınlar üzerinden okumaya çalıştık geçtiğimiz aylarda. Sadece bu Amerika Birleşik Devletleri'ne de özgü değildi. Avrupa kıtasında, Portekiz'de, eğer tek tek saymak gerekirse, İspanya'da, Bosna'da, Sırbistan'da, Rusya'da, hatta Sibirya bölgelerinde büyük muazzam orman yangınlarına şahit olundu. Türkiye içerisinde de keza böyleydi. Hatta binlerce hala devam yangın ediyordu. Oldu, evet. Ve devam ediyor. Bunların bir kısmının sabotaj, bir kısmının kaza, ihmal, bir kısmının da doğrudan doğruya küresel iklim değişikliğinin, küresel ısınmanın dayanılmaz hale getirdiği kurak çıraya dönüştürdüğü, ağaçların yanmasından ortaya çıktığı söylenebiliyor. Büyük bir felaketin eşiğinde olduğunu gösteren çok sayıda bütün veriler birbiri ardından geliyor gezegen için. Ama benim aklımda hala sizin bahsettiğiniz Suudi Arabistan'da 40 derece sıcaklığında. 43. 43 derecede yağan yağmur vardı. Evet. Ve devam ediyoruz. Evet, Arktik Kuzey Buz Denizi'nde nihai çöküş 4 yıl içinde gerçekleşecek diye. Dün de kısmen başka kaynaklardan söylediğimiz şey, şimdi Cambridge Üniversitesi profesörlerinden Peter Wadhams'ın dünyadaki de Arktik buzlar konusundaki en önemli uzmanlardan biri, belki de birincisi sayılan Profesör Wadhams'ın ifadesiyle nihai çöküş Arktik Kuzey Buz Denizi'nde, Kuzey Kutbu'nda yaz aylarında 2015 yılına da olabilir demiş. Dün de bunu ben başka bir kaynaktan söylemiştim ama Peter Wadhams'ın bunu söylemesi büsbütün önemli. Nihai çöküş dediğimiz şey galiba Kuzey Buz Denizi'nde herhangi bir buz parçasının kalmamasından bahsediyor. Yaz ayı itibariyle, evet. Bu yani büyük bir küresel bir felaket olacak ve daha önceki bütün bilimsel tahminlerin, ön kestirimlerin ötesine geçen şaşırtıcı bir şey olacak. Yıllardan beri aslında Profesör Wadham buzların kalınlığı üzerinde ölçümler yapıyor. Bu Guardian gazetesinin haberinden okuyabiliyoruz bunu. Ve daha önceki ana sebep demiş, doğrudan doğruya bir de iki kelimeyle cevap vereceğim. Küresel ısınma. İklim ısındıkça daha az buzların büyümesi daha az oluyor kışları ve dolayısıyla da daha fazla buz eriyor yazları demiş Guardian'a. Ve artık önümüzdeki birkaç on yıl içinde halledebileceğimiz, halletmek zorunda olduğumuz bir sorun olarak, hedef olarak gösterebileceğimiz bir şey değil demiş ve karbondioksit emisyonlarını, salımlarını derhal anında indirmek zorundayız. 2015-2016'da Ağustos'la Eylül arasındaki dönemde tamamen buzsuz bir Kuzey Kutbu göreceğiz demiş bu iki ay içinde. Ben 2015-2016'da olacağını öngörmüştüm. Ama şimdi olmakta, nihai çöküş, o hale geçiş, bir hal değişikliği söz konusu ve muhtemelen bu tarihler arasında da öngördüğüm şekilde olacak demiş. Çok can sıkıcı bir haber ama bununla ilgili gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük başkanlık seçimi var ve bunun sözünü bile eden kimse yok. İklim krizi bütün varlığıyla üzerimize çullanırken ne Amerika Birleşik Devletleri'nde ne de başka ülkelerin seçim olsun olmasın gündemlerinde yer alabiliyor. Böyle de bir problem var. İşin en vahim tarafı, dünyada bu konuda en büyük sorumluluğu olan Amerika Birleşik Devletleri'nin, eğer Romney özellikle başkan olacak olursa, Mitt Romney, seçim konuşmasının, yani kongresinin, partisinin kongresinin açılışında adaylığını açıklarken iklim değişikliği de neymiş diye espri yapabilecek, bunu bir espri konusu haline getirebilecek tuhaflıkta bir zihin yapısını yansıtan bir adamın başkan olması ihtimali var. Hoş, Obama'nın da pek buna karşı bir tedbir alacağı filan da söz konusu değil. Bir şey daha söyleyeyim, sonra sana bırakacağım. En ilginç yanlarından biri işin de Britanya'da da bir iklim şüphecisi diye adlandırabileceğimiz bir adamı iklimden sorumlu bakan yapması da ayrıca yeni Cameron hükümetinin ayrı bir düşünce konusu, hepimiz için kaygı konusu. Evet, bu durumun ilk emarelerini de bilim insanları bu kış içerisinde göreceğimizden bahsetmekte. Daha yoğun, daha soğuk bir kışı önümüze aldık ve hızla yaklaşmaktayız denilmekte. Evet, özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde, Britanya'da öyle olacağı anlaşılıyor. Yani seçim kampanyalarında büyük bir sessizlik hüküm sürüyor. Ki bu seçim kampanyaları da fırtınaların etkisiyle iptal edilen seçim kampanyalarından bahsediyoruz. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Shell durdurdu yalnız. Çünkü epey problem çıktı. Alaska limanında bir kere karaya oturan bir gemiyle başladı. Sonra da dünya çapında bir muhalefet kampanyası yürütüldü. Royal Dutch Shell şirketinin Kuzey Buz Denizi'nin altında kış gelmeden araması, petrol arama faaliyetlerine girişmesi için izin de, yarı izin çıkmıştı. Fakat hemen arkasından da ekipmanın, donanımın yeterli olmadığına dair kendilerinden de gelen açıklamalar oldu. Ve bir de bazı buz kütlelerinin platformlara yaklaşması üzerine iptal ettiler. Üstelik de bir petrol akıntısı da olmuş gemilerinden bir tanesi. Onu da Shell açıkladı. Shell Oil sonuç olarak bu seneki Arktik sularda, Alaska'nın açıklarında ve daha yeni başladı. Bir gün aradıktan sonra, evet, girmeye başladıktan sonra durdurdu. En azından bu yıl için durdurduğu söylenebilir. Greenpeace'te en büyük mücadeleyi o veriyordu. Greenpeace, Shell'in açıklamalarını bir haklı çıkma, milyonlarca insanın haklı çıkması olarak nitelemiş kampanyayı durdurmak için. Pek çok insan Shell üzerinden bunun durdurulması için baskı yapan kampanya yapmıştı internet üzerinden. Aralarında biz de vardık ve sonunda şimdilik, yani hiçbir şirketin hidrokarbonları bu ekolojik bakımdan el değmemiş son bölgelerde ve çok kırılgan Kuzey Kutbu bölgelerinde yapmaması gerektiğini söylüyorlardı. 2 milyon insan katılmış Greenpeace'in açıklamasına göre bu kampanyaya ve Yeni Zelanda'dan Edinburgh'a kadar Britanya'daki, İskoçya'daki milyonlarca insan karşı çıkıyor ama bu sonuna kadar da mücadele devam edecek diyorlar. Yani bu da iyi haber diye verelim. Ama eğer şeyle de bu senenin sonunda başlayacağına dair bir bildirim var mıydı, işaret var mıydı haber içerisinde? Çünkü ben Shell'le ilgili, evet, mi? Hayır, yok artık. Bu sene yapması mümkün değil. Seneye bile yapacağının çok şüpheli olduğu söyleniyor ama bu büyük kazanma hırsı, kar hırsı tabii neler getiriyor bilinemez. Onu geniş konuşmamak lazım. Evet, bu bari başladık ve bununla birkaç haberle de devam ettirelim. Tayfun'un, Güney Kore'de tayfun haberi var. Pardon. Japonya'nın güneybatı kesimlerinde etkili olduktan sonra Samba tayfunu bu sefer de Güney Kore'ye doğru gelmekteymiş. TRT haber sitesinin verdiği habere göre yüz binlerce iş yeri ve ev karanlığa gömüldüğünden bahsediyor haber içerisinde. Uçak ve deniz seferleri de iptal olmuş. Ve burada bazı bildirimler de var. 3 hafta önce de Kuzey ve Güney Kore'ye vuran Bolaven tayfununa bir hatırlatma yapılıyor. Onun üzerinde bir hatırlatma yapılıyor. Tayfunda Güney Kore'de 15, Kuzey Kore'de de 59 kişi ölmüştü. Kuzey'de 21 bin kişi de evsiz kalmıştı Bolaven tayfunu sırasında. Bu Bolaven tayfunu bittikten sonra bu yeni tayfun insanları daha bir tedirgin hale getirmişe benziyor. Güney Kore'de ki Asya'yı düşünecek olursak bu tedirginlik hem politik anlamda hem de iklimsel anlamda oldukça fazla görünür bir halde olduğunu söyleyebiliriz son günlerde. Evet. Tabii Peter Wadhams'ın, o Cambridge Üniversitesi'ndeki profesörün bundan sonraki çabaların artık şeyleri de içermesi gerektiğini söylemesi de ilginçti. Yani bir takım teknolojik çözümleri de devreye sokabiliriz. Çünkü bu şimdiye kadar yapılan şeyler, kısma tedbirleri olmadı zaten. Tedbirler alınmadı diyor. Onun üzerine de işte uzaya ışınları geri yansıtma mı yapılır, yoksa bazı demirler mi konur gibi son dakikada ve biraz panikle söylenmiş olduğu hissini veren de çareler, önerileri var. Durum parlak gözükmüyor yani o açıdan. Ama öncelikli sorunun gıda olduğundan herkes hemfikir gibi. Çünkü Kuzey Kore'den bahsedecek olursak bu hikaye üzerinde, Kuzey Kore'de beklenmekte olan muazzam bir kuraklık vardı ve yavaş yavaş emareleri görünmeye başlamıştı. Ki tarihte de Kuzey Kore'de milyonlarca kişinin, özellikle 1990'lı senelerde milyonlarca kişinin öldüğü kuraklıklardan bahsedilmekteydi. Tam bunun beklentisi içerisinde yaşanan bu tayfun olayları da bunun üzerine tuz biber ekti gibi bazı açıklamalarda gelmişti. Çünkü zaten kurak olan toprakların üzerine gelen bu aşırı yağışlar da herhangi bir etki yaratmışa benzemiyor kuraklaşan topraklar üzerinde. Evet, Fransa'dan da iki haber var. Bir tanesi bu fracking denilen kaya gazı diye Türkiye'de de söylenen kayalar, şist kayalıkları arasında yeni enerji umudu olarak her tarafa lanse edilen şey pazarlanıyor. Fransa bunu yasakladı. Yasaklamaya da devam edeceğini açıklamış. Gerekçeleri neymiş acaba? Belki biz de bu gerekçelerden bazılarını soru işareti olarak alabiliriz. Acaba biz yapmıyoruz diye. Sağlık bakımından çok, Hollande açıklamış, Fransa Başkanı François Hollande. Bu shale gas dedikleri ya da şist gazı, kaya gazı, birçok şey söylenebiliyor. Fracking de deniyor. Kayaları çatlatma yöntemiyle sağlığa çok ağır riskler getirdiği için, ciddi riskler ve çevreye ve 7 permi ruhsat iznini, başvurusunu reddettiğini açıklamış. Aynı zamanda Fransa bir de Monsanto'nun genetiği değiştirilmiş, genetik yapısıyla oynanmış ürünlerinin de yasağını da sürdüreceğine karar vermiş. Bir çevre konferansında Paris'te geçen hafta sonunda olan şeydi. Bu haberi de ekleyelim. Türkiye'de ise kaya gazı, bu hidrolik kırılma, fracking yönteminin depremi tetikleme riski de taşıdığı da bir haber olarak vardı. Daha önce de üzerinde konuşmuştuk. Trakya ve Diyarbakır'da buna rağmen de başlanacak deniyordu. Haberlere bakılacak olursa ayrıca bu kaya gazı ya da işte hidrolik kırma, çatlatma yöntemi yeraltı sularını da ciddi olarak etkilemesi çok büyük sağlık sorunlarına yol açması açısından önem taşıyordu. Ve söylenenlerin aksine Türkiye'deki yani yapılan propagandanın aksine de çok önemli bir şey de taşımıyor. Zaten büyük ölçüde yani potansiyel taşımadığı açık, büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri, Çin gibi ülkelerde var zaten. Ama Türkiye'de bu konuda da büyük bir propaganda olduğu devam ediyor söyleniyor. Evet, madem gaz çıkarmaktan bahsettik, buradan devam edelim. Karadeniz'de de doğal gaz bulunduğuna dair bazı haberler gelmekte. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız açıklamış bunda. Karadeniz bölgesinde Istranca'da yapılan çalışmalar sonucunda doğal gaza rastlandığı belirtilmiş ki dönem dönem rastlanıyor Karadeniz içerisindeki doğal gaza. Uzun bir sessizlik vardı rastlanmamasıyla alakalı olarak gelen. Sonunda açıklama yapıldıktan sonra ben de rahatladım ve Karadeniz'de doğalgaz ve petrolle tekrardan bir ortaya çıkışı gördükten sonra da gözümü Kıbrıs kıyılarına dikmeye başladım tekrardan. İyi bari. Şimdi ilk hedefim Akdeniz. Bunu buradan da Enerji Bakanlığı'na da duyurabilmemiz mümkün olabilir belki de. Evet, bu ilk yarım saatte bu başka gazetelerde ve televizyonlarda rastlanmadığı için biz ağırlıklı olarak bu konulara yüklenerek ilk yarım saatleri açıyoruz ve tarihi rekorlar da bir ardından geldikçe fevkalade kaygı verici haberler geldikçe de tabii kendimizi biraz da yalnız hissediyoruz. Ama pek çok mesela Kuzey Kutup bölgesindeki pek çok yerli halkın da çok ciddi bir şekilde karşı çıktığı, çünkü bütün gerek geyiklerinin gerek karibu denen avlandıkları beslenme kaynaklarının da kendi hayatlarının da tamamen tehlikeye gireceği, hatta yok olma tehlikesi altına girecekleri de açık bir şekilde ortada. Belki bir yarım saati bu yarım saat içerisinde aslında dediğiniz gibi rekorlardan bahsettik ve sadece bu rekorlar değildi. Bu sene içerisinde çok fazla rekordan bahsettik bu sıcaklıklarla, özellikle bu yaz içerisinde ortaya çıkan sıcaklıklarla alakalı. Ama dediğiniz gibi bu hayatları doğrudan etkileyen bir sorun haline gelmeye başladı. Daha önce de emareleri görülmüştü bunun ama artık doğrudan hayatları, hayat hikayelerini etkilemeye başladı. Evet, belki de şimdi Inupiat Eskimolarından sanatçı Alison Warden'ın bir rap şarkısı var. Bu konuyla ilgili sadece hem performans yapıyor hem de kuzeyde artık karibuların, kutup ayılarının ayakta kalması için büyük bir mücadele veriyor ve endüstriyel yıkıma tam anlamıyla karşı çıkmanın tek yolu olarak da bu direnişi gösteriyorlar. TED konferansları arasında da meşhur. Kendisi böyle bir genç bir Inupiaq sanatçısı Alison Warden bir rap söyleyerek konuşmasını tamamladı ve sonunda da seyircilere de izleyenlere de Doğu'yu, Kuzey'i korumak için teşekkür etmekle de bitirdi. O da şeyinin bir parçasıydı. Şimdi onun bir kısmına kulak verelim. Kendisi yerli diliyle de aynı zamanda hem İngilizce hem de Inupiat dilinde icra ediyor. It's okay. Oh, I forgot my hat. Saying to you, I want to inspire natives in the audience to do the kind of things that I've been working and striving, 'cause I know that our communities are thriving, but we have issues that we want to look at, see, and it's hard to look at them as a community. Why do we want to open up whole wounds that won't heal? Why do we not just give up? Because we know that our ancestors always showed us the way to go through, the way to go forward and to heal too. Oh, why wouldn't we use this artistic mediums? Why wouldn't we? Hey, why wouldn't we do it? Our ancestors would do it way back in the day. If they would, they would be just like me. Hey, hey, oh wait, I am them and they are me. I'm representing my native community. And I say to the non-natives out there, see, we gotta do everything we do, see, to survive and to thrive. Cause it's coming from all sides. I mean, how are we gonna go? How are we gonna show? How will you know about our pain, about our struggles too, if we don't open up and share with you? To all the young people out there, the young native people, this is why I'm here. I really, really care about you, and I hope that I inspire you to do what I do. This is all about community. It's never and it will never be about me. It's about going forth, seeing where the darkness is and going with the light torch. Cause I'm Akumatu. This is my ancestors, this is what I do. Why not use the intellectual art to prove a point? Yes, it's a start. Yangani, yangananga, ya, yanganingani, ya, yanganinganinga, ah, we gotta go through in every single way. Why not use the tools? That's what I say. Anganaya, yanganinganingi, yay. Anyway, in every way, interdisciplinary. That might sound a little bit scary, but it's the way the intellectual community understands me when I feel full. So I go forward and I create, and I hope, and I hope, and I hope, and I pray that I represent my people. See, there's my sister, she loves me, yet I love her, cause we always stand by each other's side. It's all about the community. See my eyes, a young and I, young and ninga ninga, hey. How do we heal old hearts and won't go away? We come together with food and we love each other. We never are rude. Oh, ananaya, yanga, ninga, ningi, yay, yay. How do we hurt old hearts and won't go away? How do we choose to heal? We always go forward, we always steal. Ayangana, yanga, ninga, ningi, yay. Using art in a non-traditional way. Everything, every single tool, of course we'll use it. That's what we've always done and do. Yangana, yanga, ninga, ningi, yay. I got 55 seconds to say that it's been so cool. I wish I could have met Ted. Where'd he go? Who? A yangani, yanganga, nanga, ya. I hope you remember. I hope you feel the love. If you're indigenous out there, I hope you start to do everything. I hope you care. Alison Warden'dan Inupiat sanatçısı bir rap dinledik. Kuzey'i yıkıma gitmesini el birliğiyle engellemek için yerli halklar başta olmak üzere bütün doğayı da vuracak büyük felakete karşı dünyanın dört bir tarafında girişilen mücadelelerden bir ufak örnek sunmuş olduk. Alison Warden'dı bu da. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası 94.9. Açık Gazete devam ediyor saat 8.38. Günün diğer önemli haberlerini de gözden geçirmeye devam edelim birlikte sizinle. Türkiye'den yani dünyadaki en önemli haber olarak da şey olarak geçiyor, Çin'le Japonya arasındaki gene bir kaynak paylaşımından kaynaklandığı tahmin edilen bir çatışmaya doğru gidiş, kaygı verici bir gidiş haberi var. Sıralamak ya, teker teker şey yapalım, özet olarak bahsedelim isterseniz. İslam karşıtı olarak nitelendirilen filme tepkiler gelmekte, bunlar da çoğalmakta. Dün Endonezya'da yaşanan arbedeler vardı, Pakistan'da Karaçi'de polisle çatışan göstericiler vardı, Afganistan'da ABD Büyükelçiliğine yürümek isteyenler polis tarafından müdahale yürümek isteyen protestoculara polis tarafından müdahale edildi ve Filistin'de Ramallah'ta gösteriler vardı fakat burada olaysız geçti. Nasrallah'ın çağrısı ile Lübnan'da insanlar sokağa çıktı. Tunus'ta eylemler devam etti. Polisin ateş açması sonucu Tunus'ta 3 kişi hayatını kaybetmişti ve ABD vatandaşları da Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları da ülkeyi terk etmeye başlamıştı. Filmin yarattığı etkiler de devam ediyor. Fakat bir diğer taraftan da itidal çağrıları da yapılmaya başlanıyor. Özellikle bu Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV gibi haber organlarına bakacak olursanız İslam alimlerinin çağrısı provokasyonları kesti gibi bazı haberlerle de karşılaşmanız mümkün. Örneğin Cumali Önal Kahire'nin bazı haberleri var. Hayır, Cumali Önal'ın Kahire'den bildirdiği. Doğru söylüyorsunuz, kusura bakmayın. İslam'a ağır hakaretler içeren Müslümanların Masumiyeti adlı film 4 gün boyunca Orta Doğu'yu yangın yerine çevirdi. ABD, Libya Büyükelçisi dahil çok sayıda kişinin ölümüne yol açtığından bahsediyor. Ama bu zamandaki haber biraz problemli de Cumali Önal'ın haberi. Çünkü yani Batı az da olsa Müslümanların hassasiyetleri konusunda gerçekleri görmeye başladığı gibi son derece sübjektif yorumlarla da karışmış durumda bir haber. İslam alimlerinin çağrısı provokasyonları kesti gibi, o da oldukça sübjektif ve niyetlerle karışan bir haber olduğunu söyleyebiliriz. Ben daha kötü bir parçayı söyleyeyim size yakaladığım. Mesela burada şey diyor, Kıpti diasporası kışkırtmaya devam ediyor. Ermeni lobisi gibi Mısır'dan göç ederek ABD ve Kanada'da yerleşen Hristiyan Kıpti diasporası da sürekli olarak Mısır'ı zor durumda bırakacak eylemle girişimlerde bulunuyor. Yani burada Ermeni lobisinden bahsetmenin ne gibi bir anlamı var acaba haber içerisinde? Kıpti diasporasından da bahsetmek çok anlamlı değil. Aynı zamanda da demokratik İslami tandanslı hükümetlerin radikalizmin panzehri olduğu bir kere daha görüldüğü gibi çok oldukça problemli bir haber. Burada bence durabiliriz. Robert Fisk'in yorumu da ilginç Independent gazetesinde. Yani Batı'nın yanlış politikalarından kaynaklandığını belirttikten sonra da bir Suriyeli arkadaşının bir Suriye terimini, bir Arap terimini kullanıyor. Bir akrebi beslersen o seni sokar deyiminden yola çıkarak BBC Türkçe'nin basın özetinden de görebiliriz bu yazıyı. Fisk, Batı'nın zamanında El-Kaide gibi hareketleri destekleyerek bugünkü şiddet tablosunun ortaya çıkmasına katkıda bulunduğunu belirtiyor ve yani Amerika, Libya, Kaddafi'ye karşı muhalefeti destekledi. Suudi Arabistan ve Katar'a milislere para ve silah akıtması için yardımcı oldu. Şimdi de rüzgar biçiyor diyor. Fırtına biçiyor diyor. Rüzgar ekti. Amerika'nın Libyalı dostları onlara sırt çevirdi, ihanet etti. Bingazi'deki Amerikan Büyükelçisi Stevens ve meslektaşlarını öldürdüler. Ve El-Kaide liderliğinde Müslüman dünyasını yutan anti-Amerikancı protesto hareketine başladılar. Akrebi beslemişti, akrep şimdi Amerika'yı soktu diyor. Suriye ile ilgili geleceğe dair de bir uyarı yapıyor. Dahası şimdi Suudi Arabistan ve Katar'ın milislere, yani Selefilere ve El-Kaide dahil o gruplara para ve silah akıtmasına yardım edip Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad karşıtı muhalefeti destekliyor ve kaçınılmaz olarak Esad devrilirse aynı akrep tarafından sokulacak diyor ve çok önemli bir şey daha söylüyor. Daha da geriye gidip Batı'nın Afganistan'daki bütün politikasını ta Sovyet işgali dönemine kadar geri götürüyor. 1980'den sonra hemen hemen aynı şeyi yaptık. Batı olarak Sovyetlere karşı dini anlayışlara dikkat etmeden mücahitleri destekledik ve Pakistan'ı bu adamlara silah akıtmak için kullandık diyor ve bizim açımızdan, yani Türkiye'deki yaşayan ve yorum yapan işte insanlar açısından çok önemli yankıları olabilecek bir şey söylüyor. Türkiye Orta Doğu'nun yeni Pakistan'ı haline mi gelecek diyor. Yani Pakistan'ın o dönemdeki rolünü üstlendiğini belirtiyor. Pakistan'ın o dönemde işte bu Taliban'ı özellikle besleyip büyütmesindeki rolü hatırlattıktan sonra Türkiye Suriyeli muhaliflere silah sağlıyor ve Suriye mücahitlerinin faaliyet merkezi haline geldiğini de belirtip soruyor. Türkiye Orta Doğu'nun yeni Pakistan'ı haline mi gelecek? Evet, aynı korku Hatay'da, Antakya'da daha doğrusu yaşayan insanlarda da var. Çeşitli protesto gösterileri de yapıldı bunlar için. Örneğin 1 Eylül Barış Günü'nde barış için çığlık mitingi yapıldı ve en sonunda pazar günü olması lazım. Bazı proto-faşist örgütlerin örgütlemesiyle başlayan, ondan sonra da bir halk hareketine dönüşen bazı olaylarda çıktı geçtiğimiz hafta sonunda. Ama buralara baktığınız zaman da aslında Robert Fisk'i de eleştirebilecek belki de bir ufak noktalarda yakalayabiliriz. Yani bu korku yüzünden, Türkiye Pakistan'a dönecek korku yüzünden doğrudan mültecileri hedef haline getirebilecek ya da ortada devam eden bir mücadelede bir başka tarafı destekleyecek hale gelmek zorunda mıyız acaba? Çünkü 1 Eylül'de Dünya Barış Günü'nde kanımız canımız sana feda olsun Esad sloganları atıldığı duyulmaktaydı ve bunların görüntülerini de internette gayet net bir şekilde bulabilmeniz mümkün. Bir diğer taraftan da hafta sonu gerçekleştirilen İşçi Partisi ve Türkiye Kemalist Gençler Birliği ya da öyle bir isim olması lazım, şu anda kontrol edemedim. Bunun gibi siyasi partisi ve siyasi oluşumların etkinliği üzerinden örgütlenen bir yapı içerisinde gene aynı sloganlar atılmaya başlandı. Bir diğer taraftan da Türkiye Lübnan olmasın diyerek de karşı tarafta Suriye'de Beşar Esad gibi yıllarca ülkesini olağanüstü halde yaşatmış ve ondan sonra da bu olağanüstü halin kaldırılmasını isteyen insanlara da bombalarla cevap vermiş bir insanı desteklemek, daha doğrusu bir diktatörü desteklemek gibi bir tuzağa da düşmemek lazım galiba. Şüphesiz. Yani Fisk'in de bunu önerdiği söylenemez. Söylenemez. Çünkü Fisk'in geçen hafta da, daha doğrusu geçen hafta tatildeydik. Ondan önceki hafta yaptığımız şeyi hatırlayacak olursak, haberini hatırlayacak olursak, Fisk cezaevi içerisindeki bazı mahkumlarla görüşmeler yapıyor. Embedded habercilik olarak geçiyor Fisk'in şu anda yaptığı. Yani iliştirilmiş habercilik, savaş muhabirliği içerisinde iliştirilmiş habercilik muhabiriyle anlatılan bir anlatı gerçekleştiriliyor. Ve cezaevindeki dünyanın en kötü cezaevlerini, isyan başlamadan önce de belirtilen dünyanın en kötü cezaevlerine sahip olduğu söylenen Suriye'de ki siyasi mahkumlarla görüşüyor. 4 siyasi mahkumla görüşüyor. Bunlardan bir tanesinin açıklamasını duyduktan sonra zaten Fisk de o kadar ileriye gitmek istememişti. Ve mahkum şey diyordu. İyi ki de yakalanmış muhaberat. İyi ki de beni yakalamış ve bu kötü yoldan sapabilmişim diyebilecek kadar, bunları satırlarına taşıyabilecek kadar Fisk de açık sözlü olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Şimdi şey durumu var. Yani baştan beri zaten silahsız bir şiddet kullanmayan bir muhalefet. Yani başta Esad'ın kuvvet yoluyla ezmeye kalkmasıyla başladı. Ama Suriye'deki muhalefet şiddete dayanmayan demokratik bir muhalefet olarak örgütlemeye devam etseydi, o zaman çok daha belki ciddi kayıplara rağmen çok daha başka türden mesafe alınabilirdi. Şimdi durum maalesef artık çeşitli, yani Türkiye'nin tavrı da ilkelerden çok, yani eğer Esad gibi babası, baba oğul Esadlar gibi bir hanedan diktatoryasına karşı halk hareketini desteklemekten ibaret olsaydı mesele yoktu, ama bunun pek bir inandırıcı tarafı olamaz. Çünkü diğer bütün Suudi Arabistan ve emirliklerdeki, hatta Sudan'daki gibi kanlı ağır diktatörlüklere karşı herhangi bir itirazı olmayan Türkiye'nin sadece Esad'ın diktatörlüğüne karşı çıkıyor olması çok inandırıcı bir tavır değil. Ama bunu tartışıp yorumlamam için şimdi ne vaktimiz var ne de genel olarak zamanı diyebiliriz deyip geçelim. Türkiye'den önemli bazı şey haberler var. Son dakika diyebileceğimiz haberler. Sabahın erken saatlerinde özel harekatçıların da katıldığı terörle mücadele ekiplerinin baskınları, operasyonları haberi vardı. Beyoğlu çevresinde yoğunlaştığı belirtiliyor. Aramalar devam ediyor diye bir haber gelmişti. Hem İHA'dan hem de T24'ten alabiliyoruz bu haberleri. Evet, özel harekat polisleri ve çevik kuvvet polisleri tarafından destek verilen operasyon olduğu söylenmekte ve yaklaşık 100 polisin katıldığından bahsetmekte. Bu operasyona, operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerin olduğu söylenirken operasyon içeriği hakkında henüz bir bilgi verilmemiş. Sabah saatleri de gelen bir haber bu. Güncelleme olduğu takdirde biz de dinleyicilerimize ulaştıracağız. Evet. Bingöl'ün Karlova ilçesinde düzenlenen saldırıda ölen 8 polisten birinin, Ümit Yıldırım'ın Trabzon'da kaldırılan cenazesinde bir kadın Yıldırım'ın ailesi tarafından darp edilmiş. Evet, oldukça ilginç bir olay. Görüntülerinde internet üzerinden rastlayabilmeniz mümkün. Yani... Evet, siz aldınız, dağdan indirdiniz bunları diye hükümet yetkililerinin de bulunduğu protokol sıralarına dönüp otobüsle getirdiniz, karşıladınız diye bağırmış, hükümeti eleştirmiş kadın. Alandan uzaklaştırılmak istenmiş. Bu sırada düşen ve baygınlık geçiren kadının polisler tarafından alandan götürüldüğü haberi var. Çok tansiyonu son derece yüksek, bir ardından zaten ölüm haberlerinin ve cenazelerinin geldiği, ayrıca nefret söyleminin ve zihniyetinin de çok ciddi bir şekilde yükselmekte olduğu bir ortam var. Ve galiba kutuplaşma iki taraflı değil, birbirinden fazla kutup var, birbirinden fazla bu kutupların içerisinde gene dağılan başka kutuplar var. Bu haber de bunun örneğinden bir tanesi. Eyüp Can da bugün köşesine taşımış bu olayı, şu şekilde sonlandırıyor: neyse ki emniyet güçleri bayraklı kadını hızla kaldırıp oradan uzaklaştırmış. Şimdi o fotoğrafa tekrar bakın. Çünkü inanılması zor olsa da altında şu yazıyor: bir şehit polis cenazesinde şehit polisin yakınlarının elinde Türk bayrağı ile cenazeyi siyasi şova çeviren kimliği belirsiz bir kadına saldırıyor ve polis bayraklı kadını o harbeden güç bela uzaklaştırıyor. Ne dersiniz, böylesi daha zahmetli değil mi diye bir hikaye kurgusu üzerinden olayı anlatmış. Ve gerçekten de fotoğrafın tamamına bakınca tablo bir anda değişiyor demekte yazdığı yazısında. Öncesinde ve sonrasında her kare bizlere başka bir gerçeği anlatıyor diyor. Bunun da detaylarını Radikal gazetesinde ve Radikal gazetesinin internet sitesinde bulabilmeniz mümkün. Evet, yani Ağustos'ta, hafta sonu çıkan Ağustos'ta da bu konuya ilişkin genel bu gerilimin artması, kutupların yükselmesi konusunda önemli yazılar vardı. Birisi Karin Karakaşlı'nın "Sözde Öldürür" başlığıyla iki sayfaya yayılan ve günümüz basını en büyük sınavı ırkçı yayınlar konusunda veriyor şeklinde. Ta işte 6-7 Eylül'den, hatta daha öncesinden Der Stürmer gibi Nazilerin yayınlarının oynadığı rollerden de örneklerle, varlık vergisini ödemeyenlerin Aşkale yolcuları tıpkı Uludağ seyahatine çıkar gibi giyinmişlerdi, ayaklarında golf pantolonları, gözlerinde kar gözlükleri vardı gibi yayınlara da atıf yapıyor. Ve Kristal Gece diye, Kristal Nacht diye adlandırılan korkunç olayların da nasıl basın tarafından kışkırtıldığını anlattıktan sonra da Yeni Akit gazetesinin çok çeşitli gazetecilere, düşünürlere, yorumculara saldırıları ve şey atması, özellikle iftiraların bini bir para olması durumuna değiniyor. Ki hedef gösterme boyutuna varan bir, evet, durumda tetikçilik değiniyor. Aynı zamanda da Türkiye'de de mesela Türklerin ruh halini anlamak konusunda Habertürk'ün Konsensüs araştırma şirketine yaptırdığı ve 11 Eylül günü yayımladığı kamuoyu yoklamasının verilerinden de Robert Koptaş bahsediyor. Ve çok net bilgiler: ankete göre Türkiye kamuoyunun %82 Kürtçe ana dil eğitimine karşı. Aynı şekilde terörün durması için toplumun %56'sı BDP'nin kapatılmasını, %54'ünün operasyonlara devam edilmesini, %52'sinin sıkı yönetim ilan edilmesini, %51'inin de Abdullah Öcalan'ın idam edilmesini istediği belirtiliyor. Yani bu ankete üstelik Kürtlerin de nüfusları ölçüsünde katıldığına, dolayısıyla salt Türk nüfus baz alındığında bu oranların çok daha yüksek çıkacağına da dikkatimizi çekiyor Koptaş. Ve Yani öncelikli siyasi adımın şiddetsizlik ilkesini hayata geçirmek olduğunu söylüyor. Bugüne kadar dile getirildiği gibi PKK'nın silahları bırakması, ordunun operasyonları durdurmasından ibaret de değil, sözel ve duygusal şiddet de dahil olmak üzere tarafların karşı tarafı öfkelendirecek, incitecek her türlü adımdan kaçınması arayışı olduğunu da söylüyor. Ama tabii bunun ne kadar umut var bir ortam olduğunu, ümit var olabileceğimiz bir ortam olduğu tartışmalı. Evet, bu tarafların da hangi taraflar olduğu tartışılmalı. Çünkü çok fazla taraf var ve takip edilmesi gerçekten zor bir hale geldi. Dünkü haberi hatırlarsanız belki de bunun da başka bir örneğiydi. Mahallelerinin yakınındaki mezarlığa terörist cenazesi geleceğini öğrenen mahalleli ayaklanmıştı. Ya bunun gibi çok fazla haberden de geldi. Tabii Alevi meseleleri ayrı, Malatya sürgüde olup bitenler. Onlarla ilgili epey yayın var. Belki işte başbakanın açıklamalarıyla önemli tartışma yapmamız gereken önemli açıklamaları da var. Onları da 9.30-10 arasında ele alacağımızı belirtelim ve şimdi köşemize geçelim. Ekoloji Hareketi gündemi ÇEHAV'ın Açık Radyo'yla birlikte hazırladı. Bugünkü köşemizde de Berna Babaoğlu'yla yuvarlak çay örneği üzerinden halkın ekoloji savunusunu konuşacağız. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Berna Hanım. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydınlar. Berna Babaoğlu Taş, Muğla Baros avukatlarındanım ve Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları üyesiyim. Evet, bugün yuvarlak çay üzerinden kalkarak durum ekoloji mücadelesinin nasıl yürütüldüğünü ve savunmaların nasıl yapıldığını konuşacağız, öyle değil mi? Evet, evet. Yuvarlak çay örneği diğer örneklere de benziyor. İşte hidroelektrik santral söz konusu olduğunda hiçbir koruma bölgesi kuralları uygulanmıyor. Yani orası bir özel çevre koruma alanıydı. Bir doğal sit alanıydı. Bu tür koruma alanlarına uygulanan kurallar uygulanmadı. Bunu birçok hidroelektrik santral projesinin uygulanacağı alanda da görebiliyoruz. Ve yine halkın düşüncelerine başvurulmadan, onlarla konuşulmadan bütün izinlerin verildiği bir olaydı yuvarlak çay. Ve Pınarköy, Beyobası ve oradaki diğer 5 köy halkı ağaçların kesilmesiyle bu projeye başlandığını, işte izinlerin verildiğini anlamış oldu. Ve bu ağaç kesimiyle köylü ayağa kalktı tabii. İnsanlar suyun önüne set çekileceğini öğrenmiş oldu. Ve ondan sonra hem bir kampanya hem bir hukuki mücadele bir arada yürütüldü. Hukuki mücadelenin yanı sıra yuvarlak çay ahalisinin de bu meseleye kendi topraklarının korunmasına sahip çıktığı ve ciddi bir mücadele yürüttüğü de söylenebilir galiba. Birkaç defa radyoda da konuşmuştuk o konuda da. Evet. Bilgi verirseniz seviniriz. Aralık 2009'dan Kasım 2011'e kadar sürekli projenin bulunduğu Kasım 2010 yılına kadar sürekli projenin yapılacağı alanda nöbet tuttu oradaki köylüler. ve sürekli işte protestolar düzenlediler, sayısız etkinlikler düzenlediler. Mutlaka orada beklediler, yani hiç ayrılmadılar, suya gözleri gibi baktılar, öyle söyleyeyim. Hukuki mücadele tarafındaysa biz çok fazla dava açmak zorunda kaldık. Çünkü bütün izinler alınmıştı. 15'e yakın dava açtık. Ve birçok ceza soruşturması, yani şöyle söyleyeyim, 1200 kişiye yakın kişi soruşturuldu. İşte izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmaktan, bazı soruşturmalardan, yani çeşitli soruşturmalar olmuştu. Bazılarında davalar açıldı. Ceza davalarından beraat ettiler. Ve hem bedel ödediler ama hem de seslerini duyurdular, iradelerini ortaya koydular, istemediklerini açık ve net bir şekilde, hiçbir şekilde bu projenin yapılmasına izin vermeyeceklerini çok açık ve net bir şekilde ortaya koydular. Ve bu bir sonuç verdi. Bu sonuçta projenin iptal edilmesi oldu. Evet, şimdi son durum ne vaziyette Berna Hanım? Son durum, davalar işte Danıştay'da, bunlar kesinleşiyor. Halk zaman zaman bir araya geliyor. İşte geleneksel toplantıları var, o suyun gözünde yaptıkları. Her yıl orada bir araya geliyorlar veya onun dışında yine birlikteler. Ve hep tetikte bekliyorlar aslında. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum nedeniyle, yani her an kurallar değişebiliyor. Bu sebeple sanki her an yeniden projeye başlanacak gibi tetikte bekliyorlar. Bu 1200 kişi dediniz, onlar hakkında da işte izinsiz gösteri yürüyüşleri yapmaktan, evet, öyle şeylerden dolayı mı dava açıldı? Bayağı ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Yok, soruşturma yürütülüyor. Soruşturma yürütülüyor. Evet, soruşturma yürütülüyor. Henüz dava açılmadı. Bu soruşturma halen devam ediyor. Soruşturmanın gerekçesi... Oradaki eylemlere katılanlardan, katılmaları sebebiyle. Evet, bu da yani doğrusu birlikte hareket edildiği zaman çevre gibi son derece önemli bir konuda, yaşanan yer gibi son derece önemli bir konunun savunulmasında da önemli mesafe kaydedilebileceğini gösteren pozitif bir örnek olarak karşımıza çıkıyor, evet, galiba. Evet, biz de deneyimden bunu öğrendik. Yani birlikte hareket etmenin gerçekten çok büyük anlamı var, bir olmanın. Ve kararlı olmanın, bunların çok büyük önemi var. Ve belki idare de bir şey öğrenmiştir. Halkın iradesini göz ardı etmemeyi, yuvarlakça örneğinden. Öyle umalım. Biz de öyle umuyoruz ki bir daha böyle bir projeyi orası için düşünmesinler. Çok teşekkür ederiz Berna Hanım. Teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi yayınlar. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet, bugün biraz genel bir Avrupa'da neler olup bitiyor onun değerlendirmesini de yapalım diye konuşmuştuk dün. Hollanda'da da seçimler beklenmedik bazı sonuçlar verdi. Ayrıca kemer sıkma politikalarında bazı gevşeme işaretleri de gözüküyor anlaşılan. Ve İspanya'da da insanlar ayakta, alternatif kemer sıkma politikalarına karşı ayaktalar. Başka tür bir, yani büyüme dışında bu tür büyümeye de ciddi bir itirazları oluyor insanların galiba. Bunları biraz konuşalım dedik. Belki hemen Hollanda'dan başlayalım. Seçim sonuçları Hollanda'nın çok fazla Türkiye'de yansımadı. Türkiye'deki iç, biraz doğal Türkiye'deki politika içerideki gelişmeler o kadar sıcak ki kaldırıp başı etrafa bakma imkanı bile bırakmıyor kimseye. Beklenenin sürpriz neydi derseniz, birinci büyük sürpriz, olumlu sürpriz diyelim. Aşırı sağın daha da oyunu arttırması beklenirken bu kriz ortamında, Hollanda'daki ve Avrupa'daki ve yabancı düşmanlığının artması, Avrupa Birliği'ne karşı tepkinin aşırı sağ tarafından çok milliyetçi, içe kapanmacı motiflerle mobilize edilmesi ortamında Hollanda'daki aşırı sağın oyunun artması bekleniyordu. Genellikle kamuoyu yoklamaları bu yönde bir eğilim gösteriyorlardı ama tam tersi oldu. Hemen hemen oyunun yarısını kaybetti. Ve %15'ten %7-8'e düştü oyu Hollanda'daki aşırı Wildersin Partisi'nin. Evet, büyük bir kayıp bu yani. Evet, önemli. En önemli sonuç buydu zaten. İkincisi, beklenen ikinci gelişme, Hollanda'da Sosyal Demokrat Parti, bir de Sosyalist Parti var. Sosyalist Parti sol bir parti, daha radikal bir sol parti. Sosyalist Parti'nin oyunun artması ve belki hatta hükümete katılması ihtimalinin ortaya çıkacağını gösteriyordu kamuoyu yoklamaları. Ama anlaşılan Sosyalist Partisi'ne oy vermeye eğilimli olanlar, oylarımız bölünmesin, dağılmasın diye Sosyal Demokrat Parti'ye oy vermeyi en azından bir kısmı tercih etmişler ve beklenen oy artışı sağlandı ama beklenen oy artışı ortaya çıkmadı. Ve şöyle bir yorum ortaya çıkıyor bu durumda. Sosyalist Parti de Avrupa Birliği'ne karşı soğuk bakan bir parti. Soldan soğuk bakan bir parti. Başka bir Avrupa talebinde olan bir parti. Bugünkü Avrupa Birliği'ne karşı çok büyük çekinceleri var. Hollanda'da seçimleri sağ, liberal sağ ve muhafazakar liberal sağ ortaklık ve sosyal demokratlar kazandı. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ne yeşil ışık yeniden yakıldı yorumu yapılıyor. Bu Hollanda'daki bu gelişme aslında Avrupa Birliği yöneticilerinin, Avrupa Birliği yönetim ekibinin, o Avro teknokratları dediğimiz ekibin ve siyasetçilerin, Merkel başta olmak üzere, işte Fransa'da François Hollande, İtalya'da özellikle İtalyan başbakanının getirdiği bir bu yumuşama politikası, kemer sıkma politikalarında biraz daha ılımlı olmak, biraz daha işi zamana yaymak ve Merkel'in birkaç ay öncesine kadar çok ısrarla savunduğu %3 bütçe açığı, gayri safi milli hasılanın %3'ün altına inmesi, bütçe açığının %3'ün altına inmesinin zamana yayılmasını kabul etmek gibi bir daha ılımlı bir krizle mücadele politikası konusunda bir konsensüs oluşmaya başlamış durumda. Bunun ilk işareti İspanya konusunda, ilkbaharda İspanya'nın kemer sıkma politikasını göreli yumuşatmasına yeşil ışık yakarak vermişti. Avrupa Birliği önde gelen yönetimi diyelim, yani Fransa, Almanya ve Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Komisyonu dörtlüsü. Şimdi Portekiz için benzer bir yumuşama gündemde. Portekiz'in bütçe açığını 2013'te %3'ün altına, gayri safi milli hasılanın %3'ün altına indirmesini mümkün. Fakat bunun bu sefer resesyonu hemen hemen %100 tetikleyeceğinin bilincine varınca ve Portekiz hükümetinin de ısrarlı bir anlatma politikası sonucunda bunun Portekiz'de 2013 değil 2014 belki hatta 2015'e yayılması kabul edildi. Bu hedefin yayılması kabul edildi. Şimdi diyeceksiniz ki %3 niye %3? Bu %3'te takılıp kalmak biliyorsunuz Maastricht'ten beri oluşan bir saplantı. Maastricht kriterleri denen şeyin bir parçası anladığım kadarıyla. Evet, böyle bir %3 saplantısı var. Ama bir yerde de bir çıpaya ihtiyaç var. Bir gösterge olarak bir çıpaya ihtiyaç var. Bu %3, %4 de olabilirdi, %2 de olabilirdi. Bazı liberallere bakılırsa bunun %0 olmasından başka çare yoktur. Keynes bu açıdan büyük bir hain olarak ilan eden, kapitalist ekonomiyi batıran kişi olarak ilan ederler. Çünkü biliyorsunuz Keynes bütçe açıklarının kötü değil, belli bir sınıra kadar tabii, hele kriz ortamlarında iyi bir şey olduğunu, tetikleyici, evet, canlandırıcı, destekleyici bir şey olduğunu, geleceği ipoteği altına alıyorsunuz ama gelecekte gelecekteki gelirleri harcıyorsunuz demektir bütçe açıkları. Hele para basarak yaparsanız enflasyonun da bu çerçevede makul koşullarda kalmak, makul sınırlarda kalmak koşuluyla iyi bir şey olduğunu, yani en azından deflasyondan çok daha iyi olduğunu belirtir. Bu yumuşama, Portekiz konusundaki yumuşama şöyle bir durumun farkına varılmasıyla ortaya çıktı anladığım kadarıyla. Portekiz çok disiplinli. Tamam, Avrupa Birliği'nin bu teknokrat veyahut piyasa ekonomisi dengesini gözeten yöneticileri tarafından çok sevilen bir ülke. Tamam, çok disiplinli bir kemer sıkma politikası yürütüyor. Ama bu kemer sıkma politikasını yürütürken tabii ki iç talep çok daralıyor. İç talebin daralması büyümeyi yavaşlattığı gibi vergi gelirlerini yavaşlatıyor, azaltıyor. Diğer taraftan iç talebin daralması işsizliği arttırdığı için bütçe harcamalarını, bütçenin desteklediği işsizlik yardımı, işsizlik fonu gibi harcamaları, yoksullukla ilgili harcamaların otomatik olarak artmasına yol açıyor. Dolayısıyla bir yerden gelirler azalırken şey nedeniyle, kemer sıkma politikaları nedeniyle gelirler azalırken, diğer taraftan kemer sıkma politikaları nedeniyle harcamalar artınca nasıl bütçe açığını azaltacaksınız? Bu durumda bütçe açığını azaltmak için harcamaları da daha da fazla azaltmanız lazım. O zaman da herkes kabul ediyor ki, ve bunu ilk defa açık biçimde Belçika Maliye Bakanı son toplantıda dile getirdi. Bu resesyonu davet etmek demektir dedi. Bunun bedeli resesyondur. Resesyon tehlikesidir. Biz resesyon tehlikesinin farkındayız. Ve bu nedenle bu böyle bir katı, hızlı bir bütçe açığı daraltma politikasını artık gündemimize almamalıyız dedi. Burada en önemlisi Angela Merkel'in tavrında değişiklik olması. Çünkü bunu ısrarla gündeme getiren, empoze eden Merkel'di. Merkel'de yaptığı basın toplantısında, son basın toplantısında, 17'sinde yaptığı basın toplantısında bu katı tavrını, daha önce sergilediği katı tavrını epey bir yumuşattığını söyleyebiliriz. Daha çok bir büyümenin, onu biraz sonra ele alacağız, hangi büyümeden kastettiği tartışmalı elbette bizim açımızdan, ama evet, genel olarak büyümenin desteklenmesi gerektiğini ve önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği'nin çok daha güçlü bir politik temele oturması gerektiğini vurguladı Merkel. Bu da şunu gösteriyor, önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği'nin içinde bu krizle, zaten bu krizin olası sonuçlarından bir tanesi olarak daha önce Açık Radyo'da ele almıştık, hatırlarsın Ömer. Evet. Bu krizle beraber Avrupa Birliği'nin bir siyasal ve kurumsal olarak daha güçlenmesi ve pekiştirilmesi yönünde beklenmedik adımlar atılıyor. Aslında biz insanlar farkında değiller ama küçük fakat biriktiği zaman çok ciddi adımlar atılıyor. Bunların bir tanesi de Merkel'in konuşmasında dile getirdi. Daha açık biçimde dile getirdi. Avro bölgesi, yani şu anda Avrupa Birliği içinde bir Avro grubu var ve Avro bölgesi var. Bu Avro grubu artık diğer Avro bölgesinin Avro'ya üye olmayan ülkelerden giderek kopmaya başladı. Ve bu kopuş artık dile getiriliyor. Hatta bu şekilde söylenmemekle beraber bunun şunun ima edildiğini kulaklarımla hissettim. Lafı duydum da ima edildiğini gördüm. Bir Avro bölgesi var Avrupa Birliği içinde ve onun mücavir alanı var. Evet. Onun, bu böyle söylenmiyor tabii ama onun mücavir alanı var. Onun mücavir alanında Avro bölgesine, Avro'ya üye olmayan, biliyorsunuz Bulgaristan da vazgeçti Avro'ya üye olmaktan birkaç gün önce. Öyle mi? Hayır, duymadım onu ben. Açıkça Bulgaristan ilan etti Avro'ya. En azından şimdilik girmelerinin gündemlerinde olmadığını ilan etti. Bir Avro bölgesi var. Belki buradan kopmalar olabilir ama kopmalar çok zor gibi gözüküyor. Yani Yunanistan'ın kopmayacak olması başkalarının kopmayacağı anlamına gelir. Dolayısıyla iyi kötü oluşmuş, artık tarihin bir birikimi olarak oluşmuş bir 17 ülkelik bir Avro bölgesi var. Ve belki buna Polonya'nın dahil olabileceği söyleniyor. Belki. Ve geri kalanı var. Tabii geri kalanda da anlamlı kim kalıyor geriye derseniz İngiltere kalıyor. En önemli mücavir alanda kalan ülke İngiltere. Bunun böyle gelişmesi durumunda Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkiler açısından da son derece anlamlı bir yeni coğrafya çıkaracağını söyleyebiliriz. Yani o mücavir alana Türkiye'nin eklemlenmesi daha kolay olabilir ve kimse de kalkıp Türkiye'de biz İngiltere'den daha fazla Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyoruz diyemem. Biraz zor der zannediyorum ilk aşamada en azından. Veya en azından bunun bir aşağılayıcı bir dışlama politikası olduğu söylenemez. İngiltere'nin ki kadar bir Avrupa Birliği üyesi olmak herhalde Türkiye açısından herkesi keser, evet. Edebilsin. Bu iyi mi kötü mü tartışılır. Onu ayrıca tartışmak evet. lazım. Ama Türkiye'yi böyle bir yöne de götürebilecek bir gelişme bu. Onun için geçerken bir kenara not ettim. Portekiz'deki gelişme önümüzdeki dönemde Yunanistan için de söz konusu olacak. Aynı bir yıl veya iki yıla yayma bu şey politikalarını, kemer sıkma politikalarını Yunanistan için de gündeme geleceğinin işaretleri geldi geçtiğimiz günlerde. Yunan Başbakanı zaten bunu talep ediyor Samaras ve olmazsa biz çok büyük bir resesyon, zaten resesyondalar aslında, yani büyük bir resesyona gireceğiz demelerine gerek yok. Zaten iki buçuk yıllık bir büyük daralma yaşıyorlar. Daha büyük bir resesyona gireceğiz ve Yunanistan içinde çok ciddi toplumsal sorunlar ortaya çıkacak söyleniyor. Hollanda'nın tersine, biraz evvel Hollanda örneğini verdik. Aşırı sağın en azından seçmen nezdinde kaybetmesi, prestij veya cazibe kaybetmesine örnek olarak tam tersi tabii. Bu Yunanistan için geçerli. Altın Şafak güçleniyor Yunanistan'da. Oyların %7'sini almıştı. Şimdi sokakta artık Altın Şafak diye bir olgu var. Ve cidden Yunanistan'da özellikle göçmenlere yönelik günübirlik şiddet politikalarını harekete geçiriyor ve uyguluyor, organize ediyor ve buna Yunan halkının bir kısmının sempatiyle baktığını evet. dehşet içinde görüyoruz. Evet, göçmenler de, mülteciler de kendi örgütlenmelerini buna göre yeniden gözden geçirmişler ve yeniden örgütlenmişler anladığım kadarıyla. İster istemez bir savunma örgütlenmesine girmek evet. zorunda olacaklar. Yaşam alanlarını korumak için, kendi yaşamlarını, hayatlarını korumak için. Merkel'e gelelim şimdi. Yunanistan'da 26'sında bir genel grev çağrısında bulundu sendikalar. Bu yanılmıyorsam bu yılki 3. genel grev olacak. Bu genel grevin sonuçları, katılımı nasıl olur bilmiyorum ama en azından Yunan hükümetinin Avrupa nezdinde artık daha fazla üzerimize gelmeyin. Bakın insanlar her şeye rağmen hala çok büyük bir beklenti içindeler Avrupa'dan. Onu kırarsanız burası iyice kopar fikrini, temasını işlemelerinde ellerine bir fırsat verdiği kanaatindeyim. O yüzden genel grev neredeyse hükümet mi organize etti diye içimden soru yani. Yani evet. Genel grev elbette çok önemli de burada genel greve karşı hükümetin aldığı tavrın ılımlı olduğunu gördüm. Diğer taraftan Merkel'in tavrındaki değişiklik siyasi olarak da kendini gösteriyor. Merkel 17 Eylül'deki konferansındaki bir yıldan beri böyle konferans vermiyordu benim bildiğim kadarıyla bu detayda. Ve bir yıl sonra da Almanya'da seçimler var biliyorsunuz. Ve zannedildiğinin tersine Almanya'da şu anda Merkel'in partisi seçimlerin galibi olma ihtimali yüksek. Kamuoyu yoklamaları Merkel'in partisinin %38 şu anda bir yıl sonra ne olur bilinmez ama %38'de birinci parti konumunu rahatlıkla koruduğunu, sosyal demokratların %25-26 civarında kaldıklarını, yeşillerin oylarının arttığını ama tabii ki birinci parti olmaya için çok uzak gösteriyor. Bir koalisyon hükümeti olursa bunun yeşillerle olur mu, Merkel'le yaparlar mı bilmiyorum ama şu anda Merkel'in çöküşü diye bir şey söz konusu değil. Bir yıl sonra ne olur bilmiyorum. Bu çerçevede baktığımızda Merkel'in söylediklerini uzun vadede etkili olabileceğini dikkate almak lazım ve dediğim gibi Merkel şey dedi, Avrupa'da artık iki bölge var dedi. Bir Avro bölgesi var dedi. Bir de işte benim o biraz evvel mücadele alan dedi. Avrupa Birliği var dedi. Ve bu iki bölge ve dedi ki biz daha güçlü bir işbirliğini kurmak zorundayız. İlk başta ben okurken daha güçlü işbirliğini Avrupa Birliği çerçevesinde kurmak zorundayız gibi anladım. Sonra belirtti. Avro bölgesi içinde kurmak zorundayız. Yani Avro kurulurken yapılmayanı, gene Merkel'in söylediklerini söylüyorum. Avro kurulurken yapmadığımız bu güçlü işbirliği mekanizmalarını şimdi kurmalıyız, yapmalıyız dedi. Dolayısıyla bakın artık Avrupa Birliği'nin entegrasyonundan bahsetmiyor. Avro bölgesinin siyasal entegrasyonundan bahsediyor. Bu bence önemli bir gelişme ve önümüzdeki dönemdeki Avrupa Birliği'nin gidişatını tabii illa bu şekilde mi olur söylemek zor ama Almanya'nın yönlendirmesi önemlidir bu konuda. Motor ülkelerden bir tanesi, hatta en önemlisi şu aşamada. Fransa'dan daha belirleyici Almanya, Avrupa Birliği'nin gidişatı açısından Avro bölgesinin siyasal entegrasyonundan bahsetti. Bunu güçlendirmeliyiz. Zamanında Avro kurulurken yapmadığımız ve hakikaten de bir dizi iktisatçının, Keynesçi iktisatçının, sol iktisatçının söyledikleri bir şey vardı. Bir para birliği kuruluyor. Bunun arkasına bir siyasal güç, siyasal irade, demokratik bir siyasal irade yerleştirilmiyor. Bu para birliğinin arkası zayıf, teknokratik bir yönetime, teknokratik bir yapıya sırtını verdiği için kriz dönemlerinde bu bir büyük zafiyet oluşturacaktır öngörüsünü yıllar önce dile getirdiklerini hatırlıyorum. Öyle mi? Bu gerçekleşti. Evet. Tamamen gerçekleşti. Nitekim bu yaşanıyor. Evet. Ve şu anda el yordamıyla yapılanlar da Avro'nun arkasına, Avrupa Merkez Bankası'nın arkasına bir siyasi irade yerleştirme. Çok sınırlı biçimde yapılıyor. Bunun ilk önemli adımlarından bir tanesi Merkel'in bu şekilde konuşmasına da rahatlamasına da neden olan karar biliyorsunuz 15 Ekim'de yanılmıyorsam 15 Ekim'deydi. Alman ana 12 Eylül'de özür dilerim yanlış tarih verdim. 12 Eylül'de Alman Anayasa Mahkemesi Avrupa İstikrar Mekanizması'nın Avrupa Alman Anayasası'na aykırı olmadığını bir kısıtla kabul etti biliyorsunuz. Alman Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı çok bekleniyordu. Çünkü eğer hayır deseydi bu Avrupa İstikrar Mekanizması çerçevesinde öngörülen Avrupa Merkez Bankası'nın 500 milyar euroluk piyasalara müdahale etme imkanı özellikle İspanya açısından ilk elde gündemde İspanya var. Mümkün olmayacaktı. Alman Anayasa Mahkemesi bu Avrupa İstikrar Mekanizması'nın şu koşulla 190 milyar üzerindeki harcamaların Bundestag Alman parlamentosu tarafından denetlenmesi koşuluyla kabul etti. Merkel'in de rahatlamasının en önemli nedenlerinden bir tanesi bu. Çünkü mahkeme reddetseydi Almanya Merkel'in hazırlanmasında çok çaba gösterdiği bu Avrupa İstikrar Mekanizması'nı gündeme getirmeyen, engelleyen ülke konumuna düşecekti. Ve bu bir şekilde İspanya'nın kurtarılmasına da ciddi bir yeşil ışık Avrupa Birliği'nin Avro bölgesinin entegrasyonu açısından da önemli bir küçük adım daha aslında. Bu küçük adımları biriktirdiğimiz zaman aslında hiç beklemediğimiz bir şekilde 2007'de Avrupa neredeydi, 2012'de Avrupa neredeydi diye karşılaştırdığımızda Avro bölgesi içinde çok büyük bir entegrasyon yönünde çok büyük adımlar atıldığını biriktirdiğimiz zaman alınan kararları göreceğiz. Göreceğiz değil mi? Evet. Evet, evet. Almanya'da tabii çok ciddi bir tepki de var şeyin kararına, Alman Anayasa Mahkemesi'nin kararına. Bunun demokrasiyi lağvetmek anlamına geldiğini, hatta bir gözlemci, yorumcu, Alman Anayasa Mahkemesi kendi elleriyle kendi egemenliğini ve demokratik yetkisini lağvetti bu kararla gibi biraz abartılı şeyler var, değerlendirmeler var. Fakat şöyle bir fikir de bu sefer Fransa'da dile getiriliyor. Fransa Hollanda'nın da dile getirdiği bir fikir. Avrupa Birliği'nin ve Avro'nun arkasına çok daha güçlü bir demokratik siyasal temsiliyet getirelim. Bu nasıl olur? Belki zamanında Avrupa Birliği'nin başkanı, şimdi biliyorsunuz bir tane Avrupa Birliği'nin başkanı var, adı sanı bilinmeyen bir Belçikalı. Adı sanı bilinmeyen derken yanlış tabii, doğru bir şey değil ama pek ortalıkta gözükmeyen ve teknokrat çevre dışında pek bilinmeyen bir Belçikalı seçildi. Hani küçük ülkeden olsun da başımıza bela olmasın anlamında. Halbuki tam tersi bir öneri vardı. Avrupa Birliği Başkanı'nın halk oylamasıyla seçilmesi, Avrupa Birliği'nde ortak halk oylamasıyla seçilmesi önerisi vardı örneğin. Evet. Bu tür mekanizmalar yeniden tartışılmaya başlanıyor. Yani Avrupa Birliği'nin demokratik meşruiyet eksiğini, Avrupa Parlamentosu'nu yerine getiremediği demokratik meşruiyet eksiğini telafi etmek, bunu Avro bölgesi içinde belki yapmak gibi tartışmalar var. Bence bu kriz döneminde Avrupa Birliği'ni daha fazla izlemek gerekiyor. Çünkü Avrupa Birliği'ni çok yakından tanıyan bir Fransız sosyalistin dediği gibi bu kriz döneminde Avrupa Birliği hiç İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki bir yeniden kendini kurtarma zihniyetine kavuşarak bir hiç olmadığı kadar siyasal entegrasyon beklentisi ortamında çalışıyor, ortamına sahip oldu öngörüsü. Bence yabana atılır bir öngörü değil. Yani şöyle bir yorum var, şöyle bir şeyle bitirebiliriz. Avrupa Birliği öldü, Avro'da zaten feshedilecek diyen bir aşırı pesimist veyahut belki de kendileri açısından iyi bir şey olarak algılayabilirler bir kanat var. Tam tersi bir değerlendirmede söz konusu, o da Avrupa Birliği'nin belki 27-28 ülkeyle değil ama 17-18 ülkeyle çok daha güçlü bir siyasal entegrasyona bu kriz çerçevesinde geçeceği veya geçmeye başladığı yönünde. Bunu dikkatle izlemek lazım. Evet, Avrupa Birliği öldü, yaşasın yeni Avrupa Birliği yani. Daha dar bir Avrupa daha Birliği. Evet. Aslında bizim gazetelerimize yansıdı ama sadece bir kısmı yansıdı. Ondan sonra bitirelim galiba, bu zamanımız evet. Geçti. Geçtiğimiz hafta Spiegel'de Helmut Schmidt'le Valéry Giscard d'Estaing'in bir söyleşisi yayınlandı. Biliyorsunuz Helmut Schmidt ve Valéry Giscard d'Estaing, bu ikisi de Avrupa Birliği'nin kuruluşunda çok önemli rol oynamış. Evet. Biri 74'ten 81'e kadar Avrupa Cumhurbaşkanı olmuş. Schmidt de yanılmıyorsam 1975-83 arasında mı başbakandı? O tarihlerde evet, olması aşağı lazım. Aşağı yukarı. Evet. Aşağı yukarı. Ve çok ilginç bir söyleşi. Spiegel'in İngiliz sitesinde İngilizcesi var, Almanca okuyamayanlar için. Bize basına sadece şeyi yansıdı. Giscard d'Estaing'in Yunanistan'ın zamanında üye yapmakla hata mı ettik Helmut? Bence hata oldu. Lafı dışında pek bir şey yansımadı ama orada çok ciddi değerlendirmeler var. Avrupa Birliği'nin geleceğiyle ilgili, nerelerde hatalar yapıldığıyla ilgili kendilerinin de dahil oldukları hataları da hatırlatan kısa fakat özlü bir söyleşi. O söyleşide de ortaya çıkıyor. Yani bu tür oluşumlar kriz ortamlarında daha hızlı olgunlaşıyorlar. Evet, evet, ilginç. Peki, çok teşekkürler Ahmet. Evet. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. The time has come. Very told of his deeds on earth. Cast aside this greed and hate. Yes, before it's much too late. Without him, our chance. Evet, biraz zor getirdik sonunu. The time has come. Zamanı geldi Jimmy Witherspoon'un ölümünün 15. yıl dönümünde Amerika'nın yetiştirdiği ve dünyaya armağan ettiği önemli rhythm ve blues ya da blues şarkıcılarından biri Jimmy Witherspoon 18 Eylül 1997'de hayata veda etmişti. Onun için çaldık bir parça daha, The Time Has Come adını taşıyordu son olarak bunu çaldık. Sıcak bir gelişmeyle devam edelim istiyorsanız. Bu film protestosu filmi protesto olayları devam ediyor. Müslümanların Masumiyeti adlı filmi protesto olayları. Bu sefer Afganistan'dan gelen bir haber daha var. Başkan Kabil yakınlarında yabancıların içinde bulunduğu bir minibüsü hedef alan bir intihar saldırısı gerçekleşmiş. Ölü sayısı kesinleşmemesine rağmen 12 civarında bir yabancı öldüğünden bahsediliyor. BBC Türkçe'nin haberinde saldırıyı da Afgan Hezbe İslam grubu üstlenmiş. Hizbül İslam, evet. BBC'de Hezbe İslam olarak geçmekte bu. Minibüs içerisinde yer alanların havaalanında çalışan yabancılar olduğu da bildirilmekteymiş. Detayları da zannedersem yarın bildirebilme şansı bulabiliriz. Evet, bizde de bu şeyden gelen bir Associated Press kaynaklı bir habere de değinebiliriz. Yani çok büyüyor bu olaylar, evet. Dünyanın dört bir tarafında bu filme gösterilen tepkiler olarak çıktı ama gerisinde tabii son derece karmaşık bir dünya düzeninin adaletsizliğin izi var. Yani Hizb-ı İslami mi, nasıl okuyacağız, İslami militan grup sorumluluğu almış Sabah Şafak'ta yapılan bu saldırı. Onun sözcülerinden Harun Zarhun da demiş ki 22 yaşında bir Fatma adlı kadın tarafından gerçekleştirildiğini söylemiş. Ve şimdiye kadar bu da çok önemli çünkü Afganistan'da şimdiye kadar bir kadın tarafından gerçekleştirilen ilk intihar saldırısı olduğu belirtiliyor bu haberde. Ayrıca yüzlerce Afgan'ın arabaları yaktığı, Amerikan askeri üssüne başkentte de kayalar fırlattığı bir olaydan sonra oluyor. Bir polis aracının yakıldığı ve sonunda dün öğleye doğru dağılmadan önce bütün bunların olduğu söyleniyor. NATO kuvvetleri de 2013 sonu itibariyle ülkeden askerlerini çekmeyi planlıyordu. Tüm bu olaylar sonrasında bu çamura batma sonrasında ne şekilde devam edecek bu geri çekiliş? Başka bir merak konusu. Çünkü her saldırı sonrasında bir başka ülke tarihi erkenden ileri almaya başlıyor ve Afganistan'ı kendi kaderiyle baş başa bırakmaya doğru ilerliyorlar. Tabii o da ayrı. Yani insan bunca işgalden ve zulümden sonra sonu ardı, arkası kesilmeyen işgaller zincirinden sonra ta tarihten İngilizlerden başlayıp da Ruslar sonra Amerikalılar diye devam eden bu işgalden sonra onlar çekilince ne olacağı konusunda da çok ciddi problemler olacağı da ortada. Baksanıza Robert Fisk bile Suriye'yi tanımlarken, daha doğrusu Suriye üzerinden Türkiye'yi tanımlarken Afganistan'ı kullanıyor. Afganistan'ın başına gelen, Afganistan'ın macerası üzerinden tanımlıyor. Ama geçtiğimiz hafta içerisinde çok ilginç olaylar da yaşanmaktaydı Afganistan'da. Bir halk hareketinin ortaya çıkmaya başladığından söz edilmekteydi. Hem Taliban karşıtı hem de hükümet karşıtı bu çatışmalardan ve bu gürültüden, bu gidişattan memnun olmayan insanların, kırsal kesimde yaşayan insanların artık isyan noktasına varıp bu iki unsura da karşı gelmeye başladığından da bahseden haberler gelmekteydi. Evet, James Hay de Taraf Gazetesi'nde bu konuda önemli bir, dikkate değer, evet, bir makale yazmıştı hatırladığım kadarıyla. Fakat tabii bu gibi son gelişmeler, bu İslam'ı kötüleyen filme karşı yapılan protestolar ve bu şiddet hareketleri Taliban'ın elini, Taliban gibi şiddet kullanan grupların elini güçlendirecektir herhalde. Yani Kabil Uluslararası Havalimanı'nın yakınlarında olmuş patlama. Bir benzin istasyonunun önünde o kadar güçlüymüş ki bir minibüsü 50 metre öteye fırlatmış. Yani inanılmaz şeylerden bahsediliyor aslında. Bir görgü tanığı da işe gitmek için sabah 6.45 sularında otobüs durağında bekliyordum demiş. Küçük beyaz bir araba minibüse bindirmiş. O kadar büyük bir patlama olmuş ki, infilak olmuş ki 10 dakika hiçbir şey işitmedim demiş. Kulaklarım sağır oldu demiş. Bir öğretmen Abdullah Şah diye bekleyen. Bu Hizb-i İslami ile de ilgili birkaç bilgi verelim. Eski savaş ağalarından Gülbettin Hikmetyar'ın liderliğindeki bir grup bu. Ve şimdiye kadar da şeye katılmaya Başkan Hamid Karzai'nin kukla diyebileceğimiz Başkan Hamid Karzai'nin barış ve uzlaşma çabalarına deniyor. Ona da katılmak istiyormuş. Ama bir anda tanıdık geldi bu Gülbettin Hikmetyar ismi. Ufak bir kontrolden sonra o fotoğrafta yer alan insan olduğunu da hatırladım. Hangi fotoğrafta? Şöyle bir fotoğraf var. 3 kişi oturmakta. Bir tanesinde Recep Tayyip Erdoğan ayak hemen yanında oturuyor. Gülbettin Hikmetyar'ın. Bir tarafta da bir koltuğun üzerinde Gülbettin Hikmetyar oturuyor. Belki ben de hatırladım zaman, evet. Galiba aynı Gülbettin Hikmetyar'dan bahsediyoruz. Evet, aynı. Ve bu grubun da şimdi barış görüşmeleri, barış planı önerileri varmış. Radikal İslamcı milis grubu, binlerce savaşçısı ve izleyicisi varmış Kuzey ve Doğu Afganistan'da. Gülbettin Hikmetyar da biraz önce işte senin de sözünü ettiğin başbakan, o zamanlar belediye başkanı bile değildi galiba. Refah Partisi milletvekili şeyi miydi, üyesi miydi? Ona bakmam lazım. Evet, şimdi bakmasın. Spekülatif bir şey söylemeyeyim. 65 yaşında eski bir başbakandı aslında Afganistan'da. Bir zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiklerinden biriydi ama şimdi maalesef Sovyetler Birliği'ne karşı savaşıyordu. Evet. Şimdi maalesef artık terörist saflarına girmiş durumda. Yani bunun o saflara sokulmuş olmasına maalesef demiyorum. Bu tavır değişikliği üzerinden okumaya çalışıyorum. Aynı zamanda da Taliban da tabii bu saldırıları devam ettiriyor. O da Britanya'da, Britanyalılara ait bir üssü. Güney Afganistan'da iki Amerikan deniz piyadesinin öldürülmesine ve altı da aslında uçağın tahrip edilmesine yol açan çok önemli bir saldırı gerçekleştirmiş. Geçtiğimiz hafta sonu içerisinde ve içeride de bu kampın içerisinde de İngiltere'nin prensi Harry'de bulunmakta olduğunda evet, söylenmişti. Evet, onu da burada bu noktada bir kenara bırakalım. Doğu Çin Denizi'nde de gerginliğin tırmandığına dair haberleri de hemen araya sokalım. Çin, Japonya ile arasında anlaşmazlık konusu olan adaların çevresine 6 gemi göndermişti devriye amacıyla. Ve bunun Pekin yönetiminin yetki alanını ortaya koymak açısından başarılı sonuç verdiğini bildirdi diyor BBC Türkçe haberi. Çin'de Diaoyu, Japonya'da ise Senkaku adıyla anılan böyle kardak tipi bir ada bu. Ama Japonya bunu satın alma, özel mülkiyet altındaki adaları satın almak üzere anlaşma imzaladığı zaman devreye giriyor. Gönderebiliyor. Gönderiyor. Meskun değil ama zengin kaynaklar o denizden çıkarılması bekleniyor altın, gümüş, petrol, evet, ne bulunursa. Balık da var. Balık da var. İşte egemenlik talebi var. Bölgeye devriye gemileri gönderince Çin Deniz Keşif Dairesi güvenliği sağlamaya devam edecek demiş. Çin birçok yerinde Japonya aleyhtarı gösteriler var. Japon yapımı otomobiller tahrip ediliyor. Yepyeni hiç duymadığımız gelişmeler bunlar. Japonya'da Çin'deki fabrikalarını kapatıyor bir diğer taraftan. Japon bayraklarını yırtıyorlar. Yüzlerce gösterici Pekin'deki Japonya Büyükelçiliği önünde özel güvenlik birimleriyle karşı karşıya geliyor. Çok ciddi aslında. Sivil bir halk hareketinden bahsedebilmek mümkün ama hareketin ne kadar milliyetçilikten uzak olduğundan bahsedebilmek mümkün değil galiba. Hayır değil zaten. Durmadan da yani pek çok sözü gibi gene Einstein'ın bir sözünü de bu sıralarda sık sık hatırlama durumu var. Yani milliyetçilik insanın çocukluk hastalığıdır. Kızıl gibi bir şeydir. Böyle sonuçlara yol açıyor. Ama Çin'in de yeni politikasının da emarelerini görmeye başlıyoruz. Bu sivil aktivistler göndermeye çalışmıştı bu adalara. Ardından ülke içerisinde organize edilen Japonya karşıtı bazı eylemler vardı. En son olarak da ABD'nin devreye girmesi vardı. ABD'nin devreye girmesinden sonra Çin 1000'den fazla balıkçı teknesini tartışmaları adalara doğru yönlendirmişti. Yani Çin de bu sivil taraftan yaptığı bir atağı görebiliyoruz bu haber üzerinden. 1000'den fazla balıkçı teknesi balık tutmak yerine adalarda siyasi gösteriye girişiyor değil mi adada? İlginç. 6 devriye gemisi ardından da 1000 küsur Çin balıkçı teknesi avlanma sezonunun açılmasıyla birlikte balık avlamaya gitmişler oraya. Ama heyecanlı. Çok heyecanlı olması lazım. Ya ama aynı zamanda Japonya'nın başının dertte olduğu tek ülke Çin de değil. Kore ile de aynı zamanda sınır problemleri yaşamakta ve bunlar aynı zamanda tekabül etmekte. Geçtiğimiz ayın son evresinde Japonya Güney Kore Büyükelçisini geriye çekebilecek raddeye kadar getirmişti bu diplomatik krizi ve Kuzey Kore ile de yakınlaşmalara başlamıştı Güney Kore ile bu gerilen ilişkiler sonucunda. Hangisi büyük balık bunların? Hangisi büyük balık? Evet. Toprak ölçümü açısından mı söylüyorsunuz yoksa silahlarının fazlalığı açısından mı söylüyorsunuz? O kadar fazla büyük balık var ki bu gölün içerisinde. Bileşik endeks kullanacaksın burada. Neyse bu sorunun cevabını hemen vermeni beklemiyorum zaten. Japon şirketleri Canon, Panasonic ve Seven and I mi nasıl okunuyor bilmiyorum Holding bu ülkedeki üretimlerini geçici olarak durdurmuşlar. Yüzlerce şubeyi kapatıyormuş. Perakende deviymiş bu Seven and One Holding. Fotoğraf makinesi üretiyor Canon. 4 fabrikadan 3'ünü kapatma kararı almış. Birini neden bırakıyor onu sormadık. Ve çok radikal kararlar değil mi bunlar yoksa bana mı öyle geliyor? Yani Canon gibi bir firma 4 fabrikasını birden kapatabilecek. 4 fabrikadan 3'ünü birden kapatabilecek bir durumda. Yani diplomatik kriz ya bu kadar çok fazla büyük ya da Canon gibi şirketler gerçekten artık üretim yapamayacak duruma getirilmiş Çin toprakları üzerinde. Evet, büyük resim mi hangisi çekiyor? Sony mi? Panasonic mi? İnsansız hava araçları. Evet doğru. Onlar yapılmıyor ama burada. Toyota'da Çin'deki işlerimiz aksamadı demiş. Sony Çin'e yolculuk yapma demiş çalışanlarına bu aşamada. İtidal çağrıları gelmiş. En önemlisi de Savunma Bakanı Leon Panetta Amerika'nın Tokyo ziyaretinde yaptığı ilk açıklamada ne demiş? Japonya'da kurulacak ikinci bir füze savunma sistemi konusunda anlaştık. Üçüncü bir tarafı hedeflemiyoruz demiş. Füzeyi yapıyorlarmış. Fırsat. Fırsat yani Çin'le Japonya'nın arası gerilir. Dünyanın en büyük silah üreticisi Amerika Birleşik Devletleri'ne de gün doğar. Kendi füze sistemlerini yenilerler. Oradaki ve giderler silah satarlar. Ki bu sene itibariyle de zaten silah satışlarında büyük bir rekorun sahibi olmuşlardı. Evet, bu kadar mı banal olabilir her şey? Bunun Banalin Çince ya da Japoncası nedir? Bunu da hemen cevaplamak zorunda değilsin. Biz şeye geçelim. Bu Başbakan Erdoğan'ın açıklaması var. Silahların susmasını isteyenlere cevap verdi diye bir haber vardı. Bugünün önemli haberlerinden biri. Devlet ve askerin silah bırakmasının söz konusu olmadığını söylemiş ve devlet olarak zaten silahların bırakıldığı yerde operasyonları devam ettirmeyiz diye bir önemli cümle kullanmış. Son bir ay içinde 500 PKK'lı öldürüldü demiş. Bir ayda, yani bu yılda 6000 PKK'lının öldürüldüğü anlamına gelir. Sadece bu böyle bir oranda gerçekten inanılmaz bir rakam bu. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli de ülkenin gayri nizami bir savaş içinde olduğunu belirtip olağanüstü hal ilan edilmesini ve sıkı yönetim ilan edilmesini istemiş. Ben orayı kaçırdım. Kim demiştim ama tahmin edeyim. Hatırlamıyorum ama Bahçeli demesi lazım. Evet, Bahçeli. Bahçeli iki ayda bir bu demecini yeniliyor. Pek şaşırtıcı değildi. Fakat şaşırtıcı olan bir demeç varsa belki de o da Bakan Şahin'in açıklamasıydı. İdris Naim Şahin'in açıklamasıydı. İçişleri Bakanı, evet. Evet. Afyonkarahisar'da mühimmat deposunda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 25 askerden biri olan Mehmet Emin Çuğ'un ailesini ziyaret edip başsağlığı dileğinde bulunmuş. Ve başsağlığı dileğinde bulunurken şehitlik de gazilik de nasıl bir şeydir demiş. Yani şehitlik, gazilik de genç yaşta şehit olmak da nasip işi, yani kader. Kader yani. Fatalist. Ama yani kader zorunlu bir sisteme tabi tutulduktan sonra bunun kaderle beraber okunabilmesi pek mümkün olabilir mi? Yani kendi ellerinizde mi bu kader? Ya da kaderiniz sizin ellerinizde mi? Diye de düşünülmesi lazım. Çünkü buradan verdiği örnek üzerinden de her şey nasip işi. Bizim Iğdır'a gelmemiz de bir nasip işidir. Aniden karar verdik ve Iğdır'a geldik. Şehitlik, gazilik de uzun zaman, uzun yaşamak da, genç yaşta şehit olmak da nasip işidir diyor. Diyor burada. Yani o çok orijinal bir düşünce tarzı sayılmaz bu ama. Çok sayılmaz çünkü İçişleri Bakanı olarak, İçişleri Bakanı olarak orada bulması kendi seçimi olarak yapıyor. Yani devlet bir sistemi içerisinde ya da bir sistem içerisinde İdris Naim Şahin'in zorunlu olarak İçişleri Bakanı olmasından bahsedilmiyor. Fakat burada öldürülen, hayatını kaybeden, özür dilerim, askerlere baktığınızda böyle bir sistem içerisinde bahsediyoruz. İkisini bir araya getirip nasip, şans ya da bu kader gibi bir yaklaşımla beraber okumak ne derece doğrudur? Ben bu haberi okuduğum zaman pek bilemedim. İçişleri Bakanı'ndan çok böyle daha bir müftülük, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılacak bir açıklamaya daha yakışıyor gibi ama kimsenin de yetki alanlarını daraltmak gibi bir eğilimimiz olamaz burada. O da öyle konuşmuş, öyle sevmiş. Peki diyelim. Öte yandan da son bir iki habere de bakacak olursak, iki klasör mal varlığı çıkmış. 12 Eylül darbesinin hayatta kalan iki başı, birisi Kenan Evren, öbürü de Şahin Kaya. İki klasör mal varlığı. Muhtemelen evet, kendisine verilmiş olan plaketlerdir onlar. Onun ötesindeymiş galiba. Hesaplarının hala dinamik olduğu, bir kere hiçbir şekilde onlar yargılanmıyorlar ve bir dizi hukuk skandali niteliğinde sayılacak uygulamayla, telekomünikasyonla. Evet, teknoloji çok gelişti. Artık telekomünikasyon üzerinden. Ama ara karar, buna ara kararlarda verilmiş ki bunlardan avukatlarına haber verilmemiş olması haberleri vardı. Bu da hakikaten ayrı bir konu. Yalnız hesaplarının da epey bir şey bulunduğuna dair de 2001 ile 2012 hesap hareketleri incelenince düzenli olarak 5 isme para transferi yapılması dikkat çekici bulunmuş. 2 sanığın 15 para hareketi şüpheliymiş. olağan dışı para hareketi yazıyormuş bu para hareketlerinin karşılığında. Ne var, bütün hayatlarını da olağan dışı, olağanüstü hallerle yönetmiş olan insanlardan bahsediyoruz. O zaman hareketleri, para hareketleri de elbette olağan dışı ve olağanüstü olacaktır. Mahkeme heyeti de bundan sonra öğrenemeyeceğiz. MASAK raporuna gizlilik kararı koymuş. Müdahil avukatlar raporu sadece görme iznine sahip. Avukatlarsa bu duruma itiraz etmiş tabii. Gerekçesi ne acaba gizlilik kararının konmasına? Özel hayatla alakalı bir şeylerden bahsediyoruz. Bu iki klasör mal varlığıyla alakalı olarak konuştuğumuzda. Hayır, her türlü karanlık şeyin halının altına süpürülmesiyle ilgili gizlilik kararı. Bana öyle geliyor daha çok. Bir şeyi korumak ise eğer kötü bir şeylerin korunması amaçlanıyor diye düşünebilir insan. Çok sıkıcı bu haberlerin, neredeyse tamamı sıkıcı. Biz de bir walking on a tightrope, böyle bir cambazın ip üstünde yürümesi gibi dar alanda kısa paslaşmalar yaptığımıza göre şarkının da ona uygun olacağını, son çalacağımız şarkının da blues'un ona uygun olacağını söyleyebiliriz. Bugün 15. ölüm yıl dönümünde kendisini andığımız Jimmy Witherspoon ve arkadaşlarından geliyor Walking on a Tightrope. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. As well as I know right from wrong. Ever since my baby left me, the blues just won't leave me alone. Walking on the tightrope, headed for the twilight zone. They move in early one morning, just before the break of day. Packed up and left me. Do you know those damn blues decided to stay? To keep me walking on the tightrope and headed for the twilight zone. sit down for my breakfast. Do you know the blues sits next to me? I order me a cup of coffee, but the blues just pours out misery. They keep me walking on the tightrope, headed for the twilight zone. Açık Gazete.